przez całe lato. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zeblewski. Do 36 stopni w cieniu. Ostrzeżenie przed upałem dla całej Polski. Pożar hali magazynowej w Gdańsku Oruni. Z ogniem walczy 100 strażaków. Po roku przerwy wraca Glastonbury, jeden z największych festiwali muzycznych na świecie. Nawet 36 stopni pokażą termometry na południowym zachodzie, w centrum 34 do 32 nad morzem. W całym kraju ostrzeżenia IMGW przed upałami. Osoby starsze i chore powinny zostać w domach, jeżeli to możliwe, w klimatyzowanych pomieszczeniach. Upalna pogoda może zagrażać zdrowiu i życiu, przestrzega Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wysoka temperatura sprzyja odwodnieniu organizmu i tutaj szczególnie powinniśmy uważać na dzieci, osoby starsze. Powinniśmy pić dużo niegazowanej wody, aby nawadniać organizm. Ważne są także nakrycie głowy i przewiewne ubranie. Osoby pracujące na świeżym powietrzu muszą robić przerwy, by uniknąć udaru słonecznego, mówi Adam Ptasiński z Rzeszowskiego Pogotowia Ratunkowego. Ból głowy, zawroty głowy oraz bardzo często mdłości to są takie pierwsze objawy, które się pojawiają, czy to przy udarze słonecznym, czy udarze cieplnym. Kiedy stan się pogarsza, może dojść do utraty przytomności i to już jest stan, kiedy należy wezwać zespół ratownictwa medycznego, ponieważ jest to stan zagrożenia życia. Upalnie będzie także w nocy, zdecydowanie chłodniej, średnio o 10 stopni będzie już jutro. Około 100 strażaków gasi pożar hali magazynowej przy trakcie świętego Wojciecha w Gdańsku Oruni. Ogień pojawił się około 5. Płonie hala hurtowni meblarskiej. W pożarze nikt nie ucierpiał. W tej chwili pożar mamy już opanowany, to znaczy nie rozprzestrzenia się na przyległe hale, hurtownie. I strażacy dogaszają elementy, które spaliły się w części, która obejmowała hurtownię zarówno materiałami meblarskimi, jak i hurtownię farmaceutyczną. Mówi Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej. Trakt Świętego Wojciecha jest zamknięty dla ruchu w obu kierunkach. Jeszcze dziś zarzuty usłyszy 9 osób podejrzanych o oszustwa na szkodę PKP. Zatrzymani wczoraj przez CBA mają być doprowadzeni do prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Chodzi o miliard złotych i próbę utrudniania przetargu ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Szczegóły zna Joanna Opas. Wśród zatrzymanych są kierownik i zastępca kierownika Zakładu Instytutu Łączności we Wrocławiu, 5 przedstawicieli spółki starającej się o uzyskanie kontraktu oraz radca prawny i przedsiębiorca współpracujący z tą spółką. Do zatrzymań doszło na terenie Mazowsza, Górnego i Dolnego Śląska oraz na Pomorzu Zachodnim. Jak mówi Temistokles Brodowski z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA, gdyby wszystko doszło do skutku, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poniosłaby znaczną szkodę finansową. Śledztwo dotyczy usiłowania oszustwa przetargu ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe na funkcjonujący w większości państw Unii Europejskiej system bezpiecznej jazdy pociągów. Gdyby ten przetarg doszedł do skutku, wówczas PKP straciłoby ponad miliard złotych. Zatrzymani są podejrzani między innymi o usiłowanie oszustwa, a także podjęcie próby działania na szkodę konkurencyjnego oferenta. W przypadku pracowników Instytutu Łączności chodzi także o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia jeszcze w wakacje. Rząd wczoraj przyjął projekt ustawy i chce, żeby obowiązywał już od 1 sierpnia. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że rozwiązanie jest wyjątkowe w skali europejskiej. Chcemy, żeby w takiej sytuacji jak najwięcej pieniędzy zostawało w portfelach. Stąd zerowy PIT do 26 roku życia. W Unii Europejskiej nie ma za wielu takich rozwiązań, ja przynajmniej nie znam żadnego takiego rozwiązania. Według szacunków z ulgi ma skorzystać ponad 2 miliony młodych pracowników. Rozpoczyna się Glastonbury, jeden z najsłynniejszych festiwali muzycznych. W tym roku wśród artystów, którzy wystąpią w brytyjskim hrabstwie Somerset, jest Dagadana, polsko-ukraińska grupa łącząca muzykę ludową z elektroniką. O największym wydarzeniu muzycznym na wyspach brytyjskich Adam Dąbrowski. Puls współczesności poczuć można choćby dzięki Stormzy'emu. Nieco łagodniejsze brzmienia, na przykład podczas występu George'a Ezra. Klasyka rocka reprezentowana choćby przez The Cure, ale jest też na przykład specjalna scena dla tych, którzy czują nostalgię za latami 80., a na niej choćby Bananarama. Z kolei w piątek jazz, elektronika i muzyka ludowa Polski i Ukrainy połączą się w jedno. Wszystko dzięki Dagadanie. Glastonbury to prawdziwa instytucja. Grali tu Paul McCartney, Radiohead, Blur, T-Rex czy David Bowie. Pierwsza odsłona w 1970 roku. Wstęp kosztował wtedy 1 funta. W cenę wliczone było świeże mleko z pobliskiej farmy. Dziś cena biletu to 250 funtów. Nabiał we własnym zakresie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie powiem chyba największy znany mi fan Bananarama Adam Malecki. Tak. A byłem na Muse ostatnio. Oni też na Glastonbury grali. W Mińsku trwają Igrzyska Europejskie. W 5 dniu rywalizacji nasi reprezentanci najlepiej spisali się na torach kajakarskich i w ringu. Do finałów awansowało 7 polskich osad, 3 bezpośrednio z eliminacji. Półfinał Kanadyjek na 500 metrów wygrały Magdalena Stanny i Sylwia Szczerbińska. To była jazda i to było to. Oby teraz powtórzyć w finale i żeby było jeszcze lepiej. Był cel dostać się do finału, a w finale już pokazać i walczyć o najwyższe lokaty. I wiedziałyśmy, że będziemy pierwsze. Byłyśmy takie skromne. Skromny i co najważniejsze waleczny jest Damian Durkacz. Polski pięściarz awansował do ćwierćfinału kategorii do 64 kg. Pokonał 5-0 Serba Aleksandara Konowałowa i tak skomentował przebieg walki. Pierwszą, drugą nawet sprawdzaliśmy siebie, ale już od końcówki drugiej już obydwaj na wojnie prosiliśmy. No i w trzeciej rundzie widziałem, że on siadł, to już sobie pozwoliłem na więcej. A nie mogę też boksować od razu na 100%, bo jakby nie było, ciężka walka na mnie czekała o medal. Na tym mi zależy, by tu przyjechać po medal, a nawet i o finał. Taki cel sobie dałem. Wizerowałem ciężką walkę, ale to też człowiek z dwie ręce ma dwie nogi, jedną głowę, więc wszystko jest w moim zasięgu. To oczywiście wypowiedź z wczoraj, czyli jutro to dzisiaj. Będziemy ściskać kciuki za Durkacza, który skrzyżuje rękawice z Francuzem Sofianem Umią, czyli wicemistrzem olimpijskim. Elżbieta Wójcik, ona też powalczy w 1/4 finału. To już teraz zapowiedź, skoro mowa o boksie, tego co za godzinę w sporcie, więcej powiem o walce Macieja Sulenckiego. On przecież powalczy o Mistrzostwo Świata. W skoku o tyczce kolejny sukces Piotra Liska. Polak wygrał uliczny konkurs w Atenach. Wynikiem 5 metrów i 84 centymetry pobił rekord meetingów w stolicy Grecji. W piłce nożnej w wydaniu kobiecym Włoszki po zwycięstwie z Chinkami i Holenderki wygrały z Japonkami. Dołączyły do stawki ćwierćfinałowej Mistrzostw Świata. Teraz Azzurry zagrają właśnie z Oranie o półfinał. Do tego Norweżki zmierzą się z Angielkami, Niemki ze Szwedkami. Broniący tytuł Amerykanki sprawdzą formę z Francuzek. Francuzek. W Pucharze Narodów Afryki tytułu broni Kamerun. W pierwszym meczu fazy grupowej nieposkromione lwy pod wodzą trenera Clarence'a Seedorfa pokonały 2-0 Gwinę-Bissau. W tej samej grupie F Ghana tylko zremisowała 2-2 z Beninem. Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na północy kraju, po południu wzrastające do dużego i tam możliwe opady deszczu i możliwe także burze, nawet z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz to 25 mm. Temperatura od 27 stopni w Zakopanem, 28 w Gdańsku, 30 w Przemyślu, Suwałkach i Koszalinie, 31 w Rzeszowie, Lublinie, Jeleniej Górze i Białymstoku, 32 w Olsztynie i Kielcach, 33 stopnie w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Gorzowie i Katowicach, 34 w Krakowie, Opolu i Poznaniu i to nie koniec, bo 35 może być w Zielonej Górze i we Wrocławiu. I jeszcze słuchacz. Trochę w nawiązaniu do tego, co mówił pan policjant, jechałem dzisiaj obwodnicą Poznania, gdzie jest remont i tak patrzyłem na tych drogowców i chciałbym zaapelować do kierowców, którzy denerwują się na korki, najczęściej w klimatyzowanych samochodach, żeby jednak mieć tą wyrozumiałość, bo ci panowie na tych drogach w naprawdę okropnych warunkach w tej chwili pracują, żeby nam jeździło się lepiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z

Rzeczywiście słusznie pan redaktor zwrócił uwagę, że tutaj mamy do czynienia z wyrokiem. Znaczy, po pierwsze trzeba to jasno powiedzieć, w sprawie bezprzedmiotowej, tak? Znaczy, gdybym ja komuś pożyczył, nie wiem, 500 zł, on by mi nie oddał, potem bym jednak zwrócił, on by mnie pozwał, no to sąd by powiedział, że sprawa jest bezprzedmiotowa, koniec, kropka. I tak samo w tym przypadku, tak? Znaczy, była ustawa o Sądzie Najwyższym, gdy tylko Trybunał wydał pierwsze zabezpieczenie, my się do tego zabezpieczenia dostosowaliśmy, bo szanujemy wyroki Trybunału. I koniec sprawy, nie powinno być dalej procedowane. Natomiast to, że ten wyrok został wydany, to jest jawna oznaka tego, że mamy do czynienia z takim rozpychaniem się instytucji europejskich. I to nie jest temat nowy, to jest temat, który no, w Polsce w dyskusji publicznej może nie jest żywy, ale w Niemczech już tak. I Niemcy doprowadzili do tego, że Trybunał Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że najpierw niemieckie prawo, najpierw niemiecka konstytucja, później prawo europejskie. Czyli w tym przypadku, gdyby Trybunał Konstytucyjny w Polsce orzekł, że ta reforma jest zgodna z prawem, a to co by się stało? To wtedy, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej by orzekł, że nie jest. To kto by wtedy miał, że tak powiem, rację w tym sprawie? Znaczy, my w polskim obrocie prawnym już mamy jeden wyrok Trybunału Konstytucyjnego i to jeszcze z dawnych lat, czyli w około roku lat 2000, tak? Kiedy było orzeczenie, a co jeśli będzie sprzeczne prawo z prawem polskim, i tam Trybunał Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że konstytucja ma prymat, natomiast powinniśmy w miarę starać się dostosowywać nasze prawo tak, żeby system był spójny. Natomiast tak, to jest oznaka coraz silniejszej pozycji instytucji europejskich i takiego roszczeniowego podejścia też instytucji europejskich do rozszerzania własnych kompetencji, tak? Znaczy to jest jawna oznaka właśnie takiego procesu, który wszyscy zauważamy, i to nie jest jakby zauważane właśnie tylko w Polsce, tylko wszystkie państwa to widzą. I cóż, no trzeba jasno powiedzieć, sposób ukształtowania systemu sądownictwa, wewnętrzny sposób, jest sprawą państw członkowskich, jest sprawą Polski i nie powinno tutaj się rozszerzać uprawnień unijnych w tym zakresie. A co by było, bo oczywiście trochę gdybamy, ale jest przygotowane w tej chwili, czekamy na podpis prezydenta dotyczący zmian w kodeksie karnym i jest spór dotyczący, że tak powiem, legalności tego przygotowania, ale nie chcę też w to wchodzić. Tam jest natomiast jedna istotna zmiana dotycząca, poza innymi, ale jedna istotna zmiana wprowadzająca bezwzględne dożywocie w tym przygotowanym kodeksie karnym. No i załóżmy, że jednak prezydent podpisze, że tego typu ustawa wejdzie i można, zakładam, z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że to zostanie zaskarżone również do sądów unijnych i one znowu, myślę, to jest założenie całkiem prawdopodobne, odrzucą to. No i co wtedy? Czy taki przepis będzie obowiązywał, czy nie? W tym przypadku już nie sądy unijne, ale Europejski Trybunał Praw Człowieka, to jest instytucja nie unijna, ale powiedzmy międzynarodowa, już badała możliwość stosowania bezwzględnego dożywocia i wskazała przesłanki wtedy, kiedy jak to prawo nadziei, tak to się nazywa, powinno wyglądać. I tutaj nie ma żadnych obaw, no bo przecież w kodeksie jasno jest napisane, że sąd może, a nie musi, że są szczególnie uzasadnione przypadki, że takie bezwzględne dożywocie przecież funkcjonuje w Wielkiej Brytanii. I to jest działanie czysto standardowe, znaczy Polska dostosowuje się do wyroków, szanuje wyroki trybunałów. Nasi poprzednicy mieli z tym problem, przecież jest szereg różnych wyroków też TSUE, orzeczeń TSUE, których Platforma nie wykonała, więc my, jak tylko zostało wydane zabezpieczenie, dostosowaliśmy nasze przepisy. Natomiast twardo stoimy na stanowisku, że ukształtowanie wewnętrzne wymiaru sprawiedliwości jest sprawą wewnątrz polską, tak? Jest sprawą wewnętrzną. Tak samo jak kwestia praworządności. Przecież no, co ten wyrok pokazał? Znaczy opozycja i wszyscy krzyczeli, że KRS jest upolityczniony, że ten KRS, który jest wybierany przez parlament, tak jak w szeregu różnych państw europejskich, w Polsce nie może być wybierany, tak? Członkowie, sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa nie mogą być wybierani przez parlament, mimo że w wielu krajach europejskich są wybierani. I ten wyrok też pokazał, czytałem taką opinię wczorajszej Rzeczpospolitej, że de facto został usankcjonowany. Znaczy Trybunał nie ma wątpliwości, dopuszczając opinię KRS-u, dopuszczając KRS do postępowania, że tutaj jakiekolwiek wątpliwości też konstytucyjne można podnosić. I to pokazuje po prostu no, słabość opozycji, słabość tego, że będą zawsze krzyczeć, szukać dziury w całym, rozpalać emocje, bo to wszystko polega na tym, że rozpala się emocje i to, co w wielu krajach europejskich jest standardem, pewnym standardem przyjętym, u nas prowadzenie czegoś takiego już jest, nie wiem, upolitycznieniem, tak, już jest łamaniem konstytucji i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście tak nie jest. Natomiast to, co zauważamy, to ten jawny proces rozszerzania takiej samowolnej kompetencji kompetencji, czy próba rozszerzenia kompetencji instytucji unijnych na pola, które niekoniecznie są wprost zapisane w traktacie. A w jaki sposób można temu przeciwdziałać? No bo jeśli mówimy o samowolnym rozszerzaniu kompetencji na pola, które nie są zapisane w traktacie, no to wygląda na to, że ktoś tutaj narusza reguły, prawda? Jeśli narusza reguły, to można oczekiwać, że państwa próbują temu przeciwdziałać. Więc pytanie brzmi, w jaki sposób i czy to jest w ogóle możliwe? My mamy twardo w Konstytucji zapisane, że to Konstytucja jest najważniejszym prawem Rzeczpospolitej. Na drugim miejscu są dopiero ustawy międzynarodowe, jeżeli Polska je ratyfikowała, potem nasze ustawy, potem inne prawo, rozporządzenie i tak dalej. I wystarczy twardo, podobnie jak w innych krajach europejskich, Niemcy mają tą odwagę, że stawiają najpierw swoje prawo ponad prawem unijnym, po prostu trzymać się litery prawa, akurat litery Konstytucji, która jasno stanowi, że to Konstytucja jest najważniejsza i to Trybunał Konstytucyjny interpretuje polskie prawo. Mamy tak, że od razu, gdy tylko pojawia się oczywista rzecz wynikająca z Konstytucji, od razu opozycja krzyczy, a oto tutaj, nie wiem, ktoś wyprowadza Polskę z Unii. Bzdura, Polska jest członkiem Unii, jest właściwie w samym sercu Unii Europejskiej, tak, jest bardzo prężnym tutaj graczem na arenie unijnym, przecież z Grupą Wyszehradzką chociażby, to z mojej działki już, tak, pomocy humanitarnej, udało nam się zatrzymać tą falę, można powiedzieć, uchodźców, czy de facto imigrantów ekonomicznych, którzy kwotowo mieli przymusowo być do Polski przesiedlani i udało się to zatrzymać w Unii, więc jest szereg różnych działań, gdzie my naprawdę działamy, korzystamy z instytucji unijnych. Natomiast mówienie o tym, że ktokolwiek stawiając konstytucję na pierwszym miejscu wyprowadza Polskę z Unii, no jest bzdurą. Niech sobie poczyta po prostu ten ktoś konstytucję i nie rozpala niepotrzebnych emocji, bo u nas rzeczywiście emocje się pojawiają w przypadku, kiedy w innych krajach jest to absolutny standard, tak? Czyli to, co można na Zachodzie, u nas już nie. Ale czy pańskim zdaniem takie ogłoszenie, jak pan powiedział, tego pierwszeństwa Konstytucji w stosunku do również praw unijnych, wymaga jeszcze jakiegoś dodatkowego, nie wiem, ogłoszenia i kto to powinien zrobić? Na przykład, ale to już jest, panie redaktorze, to już mamy takie orzeczenie, to już jest zrobione. Właśnie, wyrok, to Trybunał jest... Konstytucyjny jasno zinterpretował Konstytucję w tym zakresie i to w składzie, w którym, jeśli dobrze pamiętam, był chociażby pan sędzia wtedy Safian i inni, tak? Czyli ci, którzy dzisiaj krytykują rząd i wyraźnie dokonał interpretacji tego, jak wygląda polski system prawa w stosunku do prawa europejskiego, unijnego, że to Konstytucja jest na pierwszym miejscu, później prawo europejskie i było zadane pytanie, a co jeśli ustawa jest sprzeczna z prawem europejskim? I tam są takie trzy drogi wskazane, co można robić, natomiast prymat Konstytucji no, musi być zachowany, bo jesteśmy państwem suwerennym. Odchodząc trochę od kwestii tutaj dotyczących legalności i przepisów, żebyśmy tylko nie pozostali na takim poziomie bardzo, bardzo prawnym, jak pan minister ocenia, bo toczy się spór od kilku dni dotyczący postawy, zachowania, właściwie w gruncie rzeczy opinii Adama Bodnara, czyli Rzecznika Praw Obywatelskich, że dotyczy sposobu zatrzymania przez policję domniemanego mordercy Krystyny, to jest 10-letnia dziewczynka zamordowana zresztą w koszmarny, potworny sposób. No i zdaniem pana Bodnara godność tego mordercy została naruszona, ponieważ sposób zatrzymania był przesadny. Wie pan, to jest rzecz absolutnie kuriozalna i tak pokazuje, jakie kadry ma Platforma Obywatelska, także, że akurat tymi głosami został pan rzecznik wybrany i to jest rzecznik, który no niestety upolitycznia swój urząd i gdzieś tam uczestniczy w tej takiej bieżącej debacie. Natomiast jeżeli policja wykonuje swoje czynności, wykonuje czynności zgodnie z prawem, czyli wprost w ustawie ma zapisane, że przy zatrzymaniu jest wymienione, wprost wskazane enumeratywnie, za które typy przestępstwa można używać kajdanek zespolonych i tam to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. I kiedy widzimy tą straszną sytuację, przecież no, ten człowiek też trzeba powiedzieć, oczywiście sąd go osądzi i wtedy będziemy mogli mówić, czy jest winny, czy niewinny, natomiast został zatrzymany. Co by się stało, gdyby nie miał tych kajdanek, gdyby uciekł, gdyby sam sobie zrobił krzywdę, bo przecież były takie przypadki, gdyby zrobił krzywdę policjantom, przecież ci policjanci wtedy by odpowiadali i tutaj trzeba trzeba powiedzieć jasno, że pan Bodnar bierze na siebie odpowiedzialność za przyszłe działania, jeśli się okaże, że któryś z policjantów przez właśnie takie interpretacje pana Bodnara będzie miał jakieś wątpliwości w przyszłości przy jakimś zatrzymaniu czy przy innych czynnościach, zawaha się i wtedy mu się stanie krzywda albo komuś innemu. I za to pan Bodnar bierze odpowiedzialność, bo tu trzeba jasno powiedzieć, że to było po pierwsze kwestia zapewnienia bezpieczeństwa temu zatrzymanemu, teraz już podejrzanemu. Po drugie kwestia zapewnienia bezpieczeństwa policjantom, a po trzecie, jak pan redaktor słusznie zauważył, przecież ta sprawa budziła takie emocje społeczne, że było nawet zgromadzenie ludzi przed prokuraturą w czasie przesłuchania, no tam duże emocje były, więc naprawdę, no pan Bodnar bierze na siebie wielką odpowiedzialność, no ale to pokazuje, jak kuriozalne, no nie widziałem, żeby pan Bodnar interweniował w innych przypadkach, kiedy też były różne medialne zatrzymania, a tutaj no stało się, jak się stało. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że rząd stoi twardo za policją, twardo będzie stał za respektowaniem bezpieczeństwa obywateli i tutaj policja oczywiście szanując prawa człowieka, godność człowieka, ale absolutnie w przypadku niebezpieczeństwa dla policji, dla zatrzymanego, dla otoczenia ma prawo używać środków przymusu bezpośredniego, bo to jest po prostu ustawowe prawo policji i tutaj nie możemy w żaden sposób dawać cienia wątpliwości do tego, żeby policja mogła wykonywać swoje prawo. A dlaczego w takim razie pańskim zdaniem Adam Bodnar się tak zaangażował w tę sprawę w taki sposób, bo to on się powołuje tutaj na bezwzględną obronę godności człowieka, która przysługuje każdemu, również sprawcy najgorszych możliwych przestępstw i on tutaj twierdzi, że jest takim strażnikiem świętego ognia. Ten święty ogień to jest właśnie nienaruszalna godność. Byłoby to rzeczywiście, mógłbym przyznać rację panu Bodnarowi, że może być strażnikiem świętego ognia, gdyby prześledzić wszystkie jego interwencje i każdorazowo, kiedy byli zatrzymywani ludzie w kajdankach zespolonych, a jakoś no, nie zdarzało się to często, dopiero zdarzyło się w sprawie, która była no, w bardzo dużym zainteresowaniu i społeczeństwa i mediów, kiedy te obrazki widzieliśmy, wtedy pan Bodnar podjął interwencję, tak? Gdzie był w innych przypadkach, tak? Kiedy zatrzymywano ludzi, wtedy tej interwencji no, nie było. I tutaj no, naprawdę trzeba twardo powiedzieć, że tu jest duża odpowiedzialność pana Bodnara i mam nadzieję, że policja jednak mimo tego stanowiska dalej będzie wykonywała swoje obowiązki i korzystała z uprawnień, które ma wprost przyznane w ustawie, bo to policja ma ocenić sytuację, czy jest bezpiecznie, czy nie i to policja ma, zachowując oczywiście godność człowieka, ale no stawać po stronie obywateli, stawać po stronie bezpieczeństwa obywateli, a osoby podejrzane o tak straszliwe zbrodnie, o zabójstwo, zresztą notabene to zostało zweryfikowane, tak, bo już jest tymczasowo aresztowany, czyli sąd dokonał pewnej weryfikacji, wiemy też, że się przyznał, czyli mamy do czynienia z osobą, która pewnie będzie wkrótce, no sąd przeprowadzi postępowanie, ale skazana po prostu za brutalne zabójstwo i szkoda, rzeczywiście to oświadczenie policji było dobre, szkoda, że pan rzecznik Bodnar nie pochylił się nad trudną sytuacją rodziny, nie złożył tam kondolencji, nie mówił o tym wielkim cierpieniu tej rodziny, no przecież nas wszystkich bulwersuje ta sprawa tego brutalnego mordu. Zostawiamy sprawę brutalnego mordu. Rzecz na pewno przyjemna, przynajmniej dla ludzi do 26 roku życia, czyli 0% PIT dla młodych. Wczoraj premier Morawiecki podał zasady, które temu służyły. Na ile to pańskim zdaniem ten projekt, na ile też ma charakter tutaj, nie wiem, taki kampanijny, polityczny, a na ile to jest rzeczywiście wsparcie dla tych ludzi, coś, co pozwoli im lepiej wejść w takie biznesowe, dorosłe życie, się tak można powiedzieć. Pan pyta pan człowieka, ministra, najmłodszego ministra w rządzie, który jeszcze jest przed 30, jeszcze pamięta, jak miał 26 lat całkiem niedawno temu. Ale pan nie może już skorzystać z tego. Nie, już nie, chociaż tak zostawałem wiceministrem sprawiedliwości, miałem przy 26 lat, więc wtedy być może... No to trzeba było walczyć, żeby to nie było do 26, tylko do 30 roku życia. Natomiast nie, trzeba jasno powiedzieć, że my naprawiamy państwo w każdym aspekcie i podobnie w aspekcie podatkowym. Jeżeli to możliwe, obniżamy podatki. To jest po prostu skuteczne rządzenie, wiarygodne zarządzenie i bardzo dobrze się dzieje, no bo młodzi ludzie często podnosili, tak, to wśród moich znajomych też bardzo częsty głos, że co z kwotą wolną od podatku, co z innymi rzeczami. Tutaj pokazujemy twardo, że nie będzie tego podatku, że ten, kto wchodzi w dorosłe życie, ten, kto wchodzi, zawiera swoje pierwsze umowy i to nie tylko umowy o pracę, to jest ważne, tylko umowy zlecenia, kto podejmuje właśnie te różne prace zarobkowe, ten po prostu niech nie płaci podatku, niech ma ten ułatwiony start, tą szybszą ścieżkę i bardzo dobrze, obniżamy podatki, obniżamy PIT właśnie dla młodych 0%, dla wszystkich będzie obniżone z 18 do 17. 500 plus przecież też jest jakąś formą zwrotu podatku, tak, dla szerokiego grona ludzi, więc rząd w tym zakresie jest bardzo wiarygodny. To była wczoraj decyzja podjęta na posiedzeniu rządu. Zresztą podobnie jak z ustawą antylichwiarską, wczoraj na posiedzeniu rządu też poszliśmy krok dalej, czyli zwalczamy te wszystkie rolowania, zwalczamy te no, tragiczne sytuacje, kiedy zabierano mieszkania, kiedy odsetki były nawet 1000%, a my obniżyliśmy jeszcze bardziej, znaczy wróciliśmy do pierwotnego brzmienia projektu, który zaproponowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Premier zaproponował, żeby pójść dalej, żeby biorąc na siebie też tę swoją znajomość życia gospodarczego, żeby wrócić do pierwotnego brzmienia projektu Ministerstwa Sprawiedliwości i jeszcze bardziej zaostrzyliśmy politykę antygwiazdką. Więc rząd na wielu polach i cała Zjednoczona Prawica, cały nasz obóz po prostu działa dla Polaków, działa skutecznie i będziemy twardo kontynuowali tę politykę, a te głosy o tym, że to jest jakieś kampanijne, to jest bzdura. Po prostu teraz jest ten moment, kiedy uporządkowaliśmy państwo w wielu strefach, kiedy zwiększyły się wpływy z podatków, tak uszczelniliśmy system, uszczelniliśmy VAT i teraz jest ten moment, kiedy możemy obniżać podatki dzięki temu. I to jest ten moment, kiedy ja muszę zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był minister Michał Woś. Dziękuję serdecznie, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Sponsorem festiwalu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30 już minęła. Skrót wiadomości, Anna Kowalik-Brankati. Strażacy dogaszają pożar hali magazynowej w Gdańsku-Oruni. Nikt nie został poszkodowany, ale pożar spowodował ogromne utrudnienia dla osób wjeżdżających do miasta, mówi młodszy brygadier Jacek Jakubczyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Właściwie można by powiedzieć, że jest to około kilometra od granicy Gdańska z Pruszczem. W tej chwili droga jest zamknięta. Największym utrudnieniem, które w tej chwili występuje dla mieszkańców, jest to, że zamknięta została droga w obu kierunkach Trakt Świętego Wojciecha, także nie ma możliwości przez tą nitkę dostać się do Gdańska z Pruszcza. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Brygadier Jakubczyk powiedział, że pożar spowodował duże zadymienie, jednak wiatr skierował dym na tereny niezabudowane. Na jednodniowym posiedzeniu zbiera się Senat. Zajmie się m.in. zmianami w karcie nauczyciela. Możliwe, że zostanie też wybrany nowy wicemarszałek Senatu. Zastąpi Adama Bielana, który został europosłem. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, do tej pory na stanowisko wicemarszałka Senatu została zgłoszona kandydatura senatora Marka Pęka. Były prezydent Gruzji Georgi Margvelashvili dołączył do antyrosyjskiego protestu. Polityk przyszedł w nocy na wiec zorganizowany w Tbilisi przed siedzibą parlamentu i wezwał świat do przeciwstawienia się rosyjskiej agresji. Antyrosyjskie protesty w Gruzji sprowokowało pojawienie się w ubiegłym tygodniu w gruzińskim parlamencie rosyjskiej delegacji. Gruzini wyszli na ulicę, aby przypomnieć, że Rosja jest agresorem i okupantem. Protestujący żądają przeprowadzenia przedterminowych wyborów i dymisji szefa MSW. To był Serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Senat zajmie się dziś nowelizacją tzw. ustawy o cenach prądu. Ustawa zamraża ceny prądu w drugim półroczu 2019 roku. Pozostaną one na poziomie stawek z roku ubiegłego dla większości odbiorców końcowych. To jest przede wszystkim dla gospodarstw domowych, mikro i małych firm, samorządów i jednostek samorządów, takich jak szpitale. W zamian za to firmy energetyczne dostaną rekompensaty. Jeśli senatorowie nie zdecydują się na poprawki, a tego należy się spodziewać, ustawa wejdzie w życie w wakacje. Na zmianach w prawie dotyczących odnawialnych źródeł energii skorzystają przedsiębiorcy i rolnicy, mówiła wczoraj w Trójce Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji o OZE. Nowela m.in. rozszerza status prosumenta, wyjaśniała minister Emilewicz. czyli tego, który produkuje energię na własne potrzeby, a nadmiar sprzedaje do sieci, magazynuje w sieci, na małych i średnich przedsiębiorców. W ustawie wprowadzamy możliwość powoływania spółdzielni energetycznych, to przede wszystkim adresowane do rolników, możliwość tworzenia takich spółdzielni, w których będzie produkowany czysty prąd. Prosumentem będzie każdy odbiorca nie będący gospodarstwem domowym, dla którego produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacji nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Na koniec ciekawostka. Jedno z polskich towarzystw ubezpieczeniowych wprowadziło do oferty auto kasko sprzedawane na określony czas. AC można wykupić na godziny, dni albo tygodnie. To propozycja dla kierowców, którzy kilka razy w roku wyjeżdżają w podróż i chcą poczuć się bezpieczniej, wyjaśnia firma w informacji dla klientów. Autokasko, zwłaszcza w przypadku starszych samochodów, nie jest popularne ze względu na cenę. Wiele osób nie kupuje też AC, bo nie jest im potrzebna całoroczna ochrona. Ubezpieczenia to jednak skomplikowane produkty finansowe, dlatego przed zakupem warto bardzo dokładnie poznać szczegóły polisy, a także przejrzeć fora internetowe i social media i poznać oczywiście opinie innych. Za godzinny informator ekonomiczny, na który zapraszam w imieniu Arkadiusza F. Ekierta. Przypominamy o bardzo wysokich temperaturach, które dziś pojawią się. Maksymalnie od 29 stopni na wschodzie, 32 w centrum, do 36 na zachodzie. Chłodniej tylko na wybrzeżu i w górach, tam około 27. Zachmurzenie dziś będzie małe i umiarkowane, ale uwaga, na północy kraju po południu wzrastające do dużego i tam możliwe opady, deszczu i burze także, nawet z gradem. A jeśli będzie padało, to solidnie, nawet do 25 mm. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 80 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 80 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Pani magister, córka wyjeżdża na kolonię. Poprzednio niestety przewiozła wszę. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie dziewiąta piosenka dnia, bo to jest ten moment, w którym poznajemy naszą piosenkę dnia. A poznamy te smaki i zapachy, bo to tytuł tego nagrania. Król. Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze obłędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze. twarze od żółcia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzy zakręty niemiłe. Stary, głębsze odmęty. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, przecinając górę. Nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. Oni cię nie ma w jadę, bym tak zrobił jutro. Przeprosimy pojutrze za pomno. Król, te smaki i zapachy to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Za 20 minut dziewiąta. Muzyczny rozkład jazdy. Jeszcze przed dziewiątą odwiedzimy Miami, więc trochę wcześniej z muzycznym rozkładem jazdy zaczynamy. No tak, mówisz pan zaczynamy, to zaczynamy. Duet Bass Astral i Igo przygotował na zaproszenie telewizji BBC Earth utwór inspirowany nowym miniserialem Planets. Tak go komentuje Kuba Tracz, czyli Bass Astral. Utwór Planets jest zarówno romantyczny, jak i monumentalny. Zawiera w sobie tajemnicę, z jaką kojarzy nam się wyprawa statkiem kosmicznym w bezkres. W dodatku Igor napisał piękny, metaforyczny tekst, który odnosi się zarówno do makrokosmosu, jak i mikrokosmosu w każdym z nas. Igor Balaszek, czyli Igo, dodaje: zagadnienie kosmosu i historia powstania naszego miejsca we wszechwiecie są fascynujące, a sama myśl o tym, że jesteśmy tylko małym elementem galaktycznej układanki, pobudza wyobraźnię, wywołuje emocje i podsyca głód poznawczy. Wspólnie z BBC Earth chcemy zachęcić do odkrywania, szukania wiedzy i inspiracji poza orbitą tej jednej planety, którą nazywamy domem. All around it is getting darker, and you're the only one equal to me. And I will wait for you till the morning. The time is the only thing I feel. No i trzeba przyznać, że doskonale scharakteryzowany utwór, bo jest i romantycznie, i monumentalnie Planets. Duet Bass Astral i Igo. Jesienią do Polski wróci Tommy Emmanuel, australijski człowiek orkiestra, choć w jego przypadku za całą orkiestrę robi jedna tylko gitara akustyczna, na której Tommy Emmanuel gra, a wygrywa na niej partię basu, perkusji oraz melodię jednocześnie. Ponoć grywa po 300 koncertów rocznie, a co robi w wolnych chwilach? Nagrywa. Jego płyty ukazują się od końca lat 70. ostatnio z częstotliwością około jednej na rok. I to jest płyta z utworami zapożyczonymi od innych wykonawców, czyli covery. No i mam nadzieję, że wprawne ucho już rozpoznało ten motyw. Przepiękna balada jest jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości, którą między innymi także zaśpiewała już chyba ze 30 lat temu Bonnie Raitt. I can make you love me. Tu Tommy Emmanuel na pięknej gitarze. Wspaniale. A australijski wirtuos, dodajmy, wystąpi u nas na 4 koncertach. 5 listopada w Gdańsku, 6 listopada w warszawskiej Stodole, 7 listopada w Krakowie, klub Studio, 8 listopada w Centrum Kongresowym we Wrocławiu. Nie powiedziałem, że w Gdańsku w sali Filharmonii Bałtyckiej. Thank you. może Państwo zdążyli już zauważyć, że dziś w muzycznym rozkładzie jazdy muzyka niespieszna, na letni upał jak najbardziej. No i pozostajemy w klimacie takiej spokojniejszej atmosfery, jeśli tak można to wszystko ująć. Festiwal Warsaw Summer Jazz Days. W tym roku od 4 do 7 lipca koncerty odbywać się będą w Stodole. Mamy kilka biletów do rozdania na czwartek, sobotę i niedzielę. Za chwilę powiem, jak można je zdobyć. Dodajmy tylko, że w czwartek wystąpią Kamila Drabek Trio, Jasmeja Horn oraz Stanley Clark Band. W sobotę trio organowe Delvona Lamara, kwintet Jamesa Brandona Lewisa i trio Scotta Hendersona. A w niedzielę osoba, która teraz nam pięknie przegrywa, Nubia Garcia, równie młoda, co uzdolniona saksofonistka z Londynu, także obok niej, albo oprócz niej kwintet starszego o pokolenie saksofonisty z Ameryki, Kenny'ego Garretta, który w swoim CV ma występy ze wszystkimi chyba tuzami. Od Milesa Davisa przez McCoy Tynera, Freddiego Hubbarda, po Pata Metheny'ego i starszy od niego, także wystąpi o kolejne pokolenie starsze, 90-letni dziś Benny Golson. Te wszystkie gwiazdy to artyści tegorocznego festiwalu Warsaw Summer Jazz Days od 4 do 7 lipca. I taki podwójny bilet na właśnie koncerty 4, 6 i 7 lipca mam teraz dla Państwa. Proszę dzwonić 227 trójek. Pierwszy. Kto pierwszy, ten lepszy. Właściwie. Ale jutro też będzie. A już musiałeś zdradzić. No. Ty, jakby co, to nic nie mówiłem. Dobrze, dobrze. Oczywiście. 227 trójek, jeden podwójny bilet mamy. Redaktor Hirek przyniósł płytę. To Will Smith, dobrze widzę? Tak, Miami. Będzie grane. Dobrze, dobrze, po 9:00. Nawiążemy do Miami. Przeniesiemy się tam także za 3,5 minuty. Ja tylko jeszcze Państwu przypomnę, że w najbliższy piątek zaczyna się Lato z Radiem Festiwal w Zakopanem. Wystąpi wielu artystów. W całym cyklu Lato z Radiem Festiwal wystąpi także Barbara Wrońska, którą za chwilę usłyszymy. No, a w ten piątek z Zakopanego także lista przebojów. No to posłuchamy Barbary Wrońskiej teraz. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz z okien domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę, śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę, jak wam dobrze tu. Mdłości wina koją ból. Myślę. Barbara Wrońska. Zapraszamy. Latos Radium Festival zaczyna się już w piątek. To Zakopane na początek. A my przenosimy się do Miami. Tam Agnieszka Szwajgier. Dzień dobry. Ponownie. Dzień dobry. Mówiliśmy godzinę temu o Fisher Island, czyli takim miejscu, gdzie mieszkają rzeczywiście najbogatsi ludzie w Stanach Zjednoczonych. I pani Monika napisała, płacenie ponad $2 milionów za permanentną inwigilację i odcięcie od życia, no to tylko człowiek może sobie coś takiego wykoncypować. Jak dotychczas chyba najdroższe więzienie świata. Pani Monika podpisana, zafascynowana dogłębnie ludzkością. No rzeczywiście trochę tak to wyglądało, że tak kompletnie odcięcie od świata i we własnym świecie żyjące osoby na tej wyspie. Tak, rzeczywiście. No tak jak wspomniałam, coś za coś. Na pewno wyspa wygląda jak raj i robi niesamowite wrażenie. Natomiast tak, wiąże się z takim zamknięciem, izolacją. Ale patrzę sobie na innego człowieka z Miami. To jest pan policjant z Miami. Bardzo sympatyczny, bo już widzimy zdjęcia, przesłałaś i umieściliśmy na profilu facebookowym Ranek w Trójce. Nie wiem, jak pan ma na imię. A pan zaraz sam się przedstawi. Ja w ogóle chciałam porozmawiać oczywiście z Kroketem. Byliśmy nawet umówieni, ale okazało się, że musiał tutaj przeprowadzić jedną akcję w związku z małym kubańskim przemytem. I właśnie powitał mnie inny pan policjant, ale też policjant z Miami. Znajomi z Polski prosili, żeby pozdrowić policjantów z Miami. Więc przyszłam tu dzisiaj, żeby was pozdrowić. Hi, hi, nice to meet you. Glad to have you. Dziękujemy. Nazywam się Michael Vega i tak, jestem policjantem z Miami. To Zozuń był przecież. To ja go znam po głosie, go rozpoznałem. To Ernest Zozuń. To mieszka dwa pokoje dalej, za nami mieszka. No jaki i wydało się. Michael Vega. To się oszukiwał. Ale pan policjant dodał już zupełnie na offie, że tak, słucha Trójki. Tak, na pewno. Ja go znam. Michael Vega, jeśli państwo chcą zobaczyć, jak wygląda, jaki ma fajny, bardzo sympatyczny... To jest właściwie, nie wiem, czy to jest samochód. No właśnie, samochód, to jest taka ekipa Miami Vice w realu. Tak. Aha. Właśnie to wygląda. Polecamy państwu. Ranek w Trójce na Facebooku można zobaczyć i Michaela, i Agnieszkę, i ten samochodzik taki dziwny, i też aligatora, bo od aligatorów dzisiaj zaczęliśmy nasze poranne spotkanie z Miami. A powiedz jeszcze, Agnieszko, co dziś po południowej audycji? W audycji do południa najpierw około 10.30 porozmawiamy o stylu życia w Miami, czyli co tutaj się jada, czego się słucha, jak się spędza wolny czas, a w popołudniowym zapraszamy do Trójki, wybierzemy się do indiańskiej wioski i powrócą policjanci z Miami, ale tym razem zadamy im naprawdę trudne pytania, na przykład gdzie się podziały wszystkie narkotyki skonfiskowane przez policjantów z Miami. Dobrze, to na razie zostawmy niedomówienie, zapraszamy państwa i do audycji do południa i do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za poranek dziękujemy. Agnieszka Szwajgier z Miami. Do usłyszenia. To jeszcze sobie posłuchamy chwili melodyjki, bo ładna.